पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। पृष्ठ 505। ननु प्राण एवैकदा भवति इत्यादिकादपि वाक्या जीवातिरिक्ता कुतः प्रतीयत इत्यतो वाक्यांतरं पठति तस्मादात्मनः प्राणः इति। अपि च सर्ववेदान्तसिद्धमेतत् इत्याह सुषुप्तिकाले च इति। उन लोगों को बैठना हो तो बैठने में आपत्ति नहीं है, बैठ सकते हैं, जाना हो तो जा सकते हैं। नारायण सुषुप्ति काल में प्राण में ही एकीभूत हो जाता है। इस प्रकार के वाक्य कहे गए हैं। उन वाक्यों के बल पर जीव के अतिरिक्त ब्रह्म का ग्रहण भला किस प्रकार सिद्ध होता है, क्योंकि प्राण में एकीभूत होता है, इस प्रकार का वचन है। प्राण का प्रसिद्ध अर्थ तो ब्रह्म नहीं है, ऐसी भावना का उदय होने पर भगवान भाष्यकार ने एक सूत्यंतर समुद्धित किया जिसमें प्राण का कार्यत्व शुद्ध हो और आत्मा में जीव का विलय गाढ़ी नींद में सिद्ध हो या जीव आत्मभावापत्ति को प्राप्त होता है या तथ्य सिद्ध हो। इस श्रुति को उद्धृत कर देने से प्राप्त श्रुति में प्राण शब्द का अर्थ जीव का वास्तव रूप आत्मा है यह सिद्ध हो गया। कहीं पर आकाश शब्द ब्रह्म के अर्थ में उपनिषदों में प्रयुक्त हुआ है, कहीं प्राण शब्द प्रयुक्त हुआ है, जबकि आकाश का प्रसिद्ध अर्थ भूताकाश है, प्राण का प्रसिद्ध अर्थ आध्यात्मिक पवन है। इन संदिग्ध स्थलों में विद्वान मनीषी भी विमोहित हो जाते हैं, अतः ब्रह्मसूत्र के माध्यम से इन जटिल पहेलियों को सुलझाया है भगवान बादरायणाचार्य व्यास महोदय ने। भगवत पाद ने एतस्मादात्मनः प्राणः इति इस श्रुति को उद्धृत करके सिद्ध किया कि प्रसिद्ध प्राण तो आत्मा का कार्य है, लेकिन जिस प्राण में सुषुप्ति दशा में जीव का विलय होता है, जिस प्राण से जीव सुषुप्ति दशा में तादात्म्यपन्न या एकीभूत होकर रहता है, वह प्राण अन्य कोई नहीं साक्षात जीव का वास्तव रूप आत्मा ही है। लक्षण साम्य से वस्तु साम्य का दृष्टांत बहुत अच्छा है। लक्षण साम्य से वस्तु साम्य मल ही नाम कुछ भी हो, लेकिन लक्षण साम्य के द्वारा उस नाम के अर्थ का अंकन करना आवश्यक होता है। प्राण शब्द का भले ही प्रयोग किया गया हो, लेकिन प्राणों का भी अभिव्यंजक संस्थान, प्राण का भी प्राण, आत्मा का ग्रहण किया गया है। प्राण शब्द से प्रसिद्ध प्राण तो उसका कार्य है। अपि च सर्ववेदान्त सिद्धम एतत् इत्यादि सुषुप्ति काले च इति भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने यह बताया। सर्ववेदान्त सिद्ध यह तथ्य है, यह मर्यादा है कि ब्रह्म ही सकल नाम रूप क्रियात्मक या कर्मात्मक जगत का उपादान है। भोग्य और भोक्ता दोनों का उद्गम स्थान है। भोग्य और भोक्ता दोनों की अभिव्यक्ति, निष्पत्ति, स्फूर्ति या कलना जिससे संभव है, वह ब्रह्म है। ब्रह्म वह है जिसकी समुत्पत्ति किसी से नहीं होती। ब्रह्म वह है जिसमें स्वेतर अन्यों का विलय साक्षात या परंपरा से होता है। सुषुप्ति काले च इति, इसी तथ्य को भगवत पाद ने सुषुप्ति काले कहकर व्यक्त किया। गाढ़ी नींद का महत्व क्यों है? क्योंकि उस दशा में जीव विशेष विज्ञान से विहीन होकर अंतःकरण के योग से जो विशेष विज्ञान की निष्पत्ति होती है, उस अंतःकरण रूप उपाधि से विहीन होकर अंतःकरण का जो बीजात्मक स्वरूप ज्ञान है, उससे संपन्न होकर भी अज्ञान में विलीन न होकर वस्तुतः अपने वास्तव रूप ब्रह्म या आत्मा में ही विलीन होता है, अर्थात तद्भावापत्ति होती है। क्या मच्छर है? मच्छर है। अच्छा, आज और तो मच्छर है ना, वो समझता है कि संत लोग हैं, मारेंगे तो है नहीं, इतनी कृपा तो करेंगे। वैसे इस बार मच्छर नहीं थे बराबर। जब से विमला जी की प्रतिष्ठा हुई है, मठ को बहुत लाभ है। पैसे बहुत सुख मिलता है वहाँ। हम लोग जाते हैं थोड़ी देर के लिए, वहाँ इतनी अच्छी हवा आती है। अब हमको तो पाँव से लाचारी है कमर से, लेकिन हम तो बहुत स्थूल दृष्टि से विचार करते हैं। मच्छर यहाँ इतने तंग करते थे पहले 100, अब 1-2 मुश्किल से दिखते हैं। भगवान का जो पूजन का स्थान है, बक्सा जिसमें रखते हैं, चींटे अंडे देते थे चींटियाँ, इस बार कुछ नहीं। मक्खी मच्छर इन सब का भी नियंत्रण हो गया है जब से भगवती की प्रतिष्ठा हो। 4 रुद्राक्ष के दाने भगवती के पास रखे थे, सब अंकुरित हो गए, जबकि यहाँ मिट्टी में डालने पर अंदर भी नहीं अंकुरित होते। और तो रुपये पैसे की ओर तो मेरा ध्यान जाता नहीं, तो ये सब देवी देवता की प्रतिष्ठा से भौतिक ताप से भी व्यक्ति बचता है। मुश्किल से कोई एक दो मच्छर दिखाई पड़ते हैं या आते हैं, नहीं तो यहाँ सौ सौ मच्छर हवा क्या करते थे। अब ज़्यादा मच्छरों की प्रशंसा करेंगे तो हमला बोल देंगे, होता है। इससे आस्तिकता बढ़ती है कि देवी देवता की उपस्थिति से लोक परलोक दोनों सुखद होता है। वेदांत प्रक्रियायाम एव उपपत्ति उपसंहार व्याजेन आह। वेदांत की जो प्रक्रिया है उस संदर्भ में जो प्राप्त उपपत्ति युक्ति है उसी का उपसंहार करने के व्यास से भाष्यकार भगवान का कथन तस्माद् यत्रास्य है। इसका मतलब है षड्लिंग में एक उपपत्ति है, उपपत्ति माने युक्ति, उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फल अर्थवाद और उपपत्ति तात्पर्य निर्णय के ये छह लिंग या चिन्ह हैं। वो भगवान शंकराचार्य अपनी ओर से श्रौत सिद्धांत को हृदयंगम कराने की भावना से यथासंभव उपपत्तियों को युक्तियों को भी प्रस्तुत करते जाते हैं। आत्मनो यतो निसंबोधोतः स्वच्छ तारूपमिव रूपम अस्यति स्वच्छता रूपो न तु स्वच्छतैव लय विक्षेप संस्कारयोस्तत्र भावात् समुदाचरत वृत्ति विक्षेपा भाव मात्रेण उपमानम् एतदेव विभजते उपाधिभिः। अब कहते हैं आत्मतत्व जिससे विशेष विज्ञान शून्य होता है, अतः स्वच्छता रूप को मानो प्राप्त होता है। रूप यहाँ दिया स्वच्छता रूपम इव रूपम अस्यति स्वच्छता रूपो न तो स्वच्छतैव। भगवान शंकराचार्य ने जो स्वच्छ शब्द का प्रयोग किया है उसका अर्थ प्रायिक है या सदृश है। सर्वथा स्वच्छ तो जीव तब होता है जब किंचित भी अविद्या काम कर्म में उसके साथ शेष न रहे, गाढ़ी नींद में काम और कर्म से पिंड छूट जाने पर भी अंतःकरण का बीज रूप अज्ञान तो शेष रहता है। इसलिए परम स्वच्छ तो नहीं होता, स्वच्छ सदृश हो जाता है। अतः तुलसीदास जी ने कहा जीव शिव सम सुख शयन, सम मन सदृश होता है, शिव ही नहीं हो जाता, सर्वथा स्वच्छ ही नहीं होता, सर्वथा स्वस्थ ही नहीं होता। भगवद गीता के 14वें अध्याय में स्वस्थ समलोष्टात्म कांचन स्वस्थ जीवन मुक्त त्रिगुणातीत मनीषी स्वस्थ होते हैं, अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का परित्याग कर आत्मरूप से ही अवस्थित होते हैं। लेकिन सुषुप्ति में अविद्या शेष रहती है, परंतु विशेष विज्ञान जो अध्यास है अध्यास नहीं रहता। अध्यास न रहे और अविद्या रह जाए तो ब्रह्मकल्प हो जाते हैं। अध्यास और अविद्या दोनों न रहे तो ब्रह्म ही होकर शेष रहते हैं। अन्य में अन्य बुद्धि का नाम है अध्यास। जागृत और स्वप्न में अध्यास की पहुंच है, सारा व्यवहार अध्यास को लेकर होता है। सुषुप्ति में अध्यास की पहुंच नहीं है, अध्यास का बीज अविद्या या अज्ञान शेष है। अध्यास को ही मोह विपर्यय विपर्यास भी कहते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा मोह मूल अज्ञान, मोह माने अध्यास, अज्ञान माने अविद्या। अध्यास का मूल है अविद्या। श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंद में कहा गया अध्यासो विद्या कृत, जो अध्यास है अविद्या कृत है। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने चतुसूत्री के भाष्य में, विशेषकर प्रथम सूत्र के उपोद्घात में, अध्यास भाष्य को प्रस्तुत किया। वहाँ पर उन्होंने बल देकर अध्यास को ही अविद्या माना। भामतीकार ने भाष्यकार भगवान के अभिप्राय को व्यक्त करते हुए कहा, क्योंकि शंकर दिग्विजय के अनुसार सुरेश्वराचार्य ही वाचस्पत मिश्र होकर अवतीर्ण हुए। भगवान शंकराचार्य ने कहा भविष्य में प्रारब्ध के योग से तुमको एक जन्म और लेना होगा, उस समय मेरा जो ब्रह्मसूत्र पर भाष्य है उस पर तुम टीका करना। तो सुरेश्वराचार्य की अभिव्यक्ति वाचस्पत मिश्र के रूप में हुई। तो वाचस्पत मिश्र जी ने भगवान शंकराचार्य के भाव को व्यक्त किया, यद्यपि अध्यास ही अविद्या नहीं है, फिर भी भगवत पाद ने अध्यास को ही अविद्या क्यों कहा? क्योंकि मांडुक्य उपनिषद के भाष्य में अध्यास के भी मूल को अज्ञान माना है शंकराचार्य जी ने। तो भामतीकार ने कहा अविद्या भले ही रह जाए, अध्यास के न रहने पर जीवों को किसी प्रकार की बेचैनी नहीं होती, किसी प्रकार का ताप प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सुषुप्ति में अविद्या रहती है, अध्यास नहीं रहता। बोले आइए फिर हाईकोर्ट कांड पंखा वो है ना, कृष्ण दे गए ना वो वकील। सुषुप्ति में अविद्या रहने पर भी अध्यास की निवृत्ति हो जाती है। रज्जु का ज्ञान रहे, रज्जु सर्प रूप में परिलक्षित ना हो तो क्या भय होगा? क्या रस्सी रहे, रस्सी का ज्ञान बना रहे, लेकिन रस्सी सर्प रूप में उद्भासित ना हो तो कोई परेशानी तो नहीं ना? ऐसे ही सुषुप्ति में विद्या रहती है, अध्यास नहीं रहता तो कोई बेचैनी की पहुंच नहीं होती। इसीलिए अत्यंत स्वच्छता को तो प्राप्त नहीं होता जीव सुषुप्ति में, क्यों नहीं होता? लय विक्षेप संस्कार अयोह तत्र भावात्, यहाँ संस्कार रूप अविद्या को माने या नहीं इस पर कहा। भावात लय विक्षेप तो नहीं रहता, लेकिन लय विक्षेप का बीज वहाँ विद्यमान रहता है जिसका नाम संस्कार है। वो संस्कार रूप अविद्या सुषुप्ति में शेष है। लय विक्षेप संस्कारयो है तत्र भावात, भले ही लय ना हो विक्षेप ना हो। लय का अर्थ दो होता है, क्योंकि लय विक्षेप दोनों का नाम लिया। सुषुप्ति भी अपने आप में लय की दशा है, लेकिन यहाँ पर लय विक्षेप संस्कारयो क्यों कहा? इसका मतलब जागृत अवस्था में लयावस्था जो है उसका अभाव है। व्यवहार में भी बीच में लयावस्था की प्राप्ति होती है और विक्षेप की भी प्राप्ति होती है। लय विक्षेप तो विक्षेप होना चाहिए, फिर लाओ ठीक करो। हमें तो अपना विक्षेप पढ़ रहे ना, तो ठीक है तो पढ़ रहे, यहाँ भले ही विक्षेप लिखा हो, विक्षेप कर दो भाई। वाह, ये राष्ट्रपति की कलम है, साल में एक दो बार हस्ताक्षर करने के लिए। लय विक्षेप संस्कार यो तत्र भावात् लय अनवधानता का नाम है यहाँ पर, विक्षेप चंचलता का नाम है। दोनों न रहने पर व्यक्ति स्वच्छ हो जाता है, लेकिन दोनों का संस्कार सुषुप्ति में अविद्या रूप से शेष है। समुदाचरद वृत्ति विक्षेपा भाव मात्रेण उपमानम, विशेष विज्ञान रूप जो विक्षेप है उसका अभाव हो जाता है, तो यहाँ पर समुदाचरद वृत्ति से भाष्यकार ने स्वच्छ कहा। अपनी ओर से भाष्यकार के भाव को लगाना चाहिए, स्वच्छ सदृश हो जाता है, नहीं तो फिर सुषुप्ति मात्र से जीव की कृतार्थता हो जाए। लेकिन सुषुप्ति मात्र से जीव की कृतार्थता नहीं होती, अतः यह मानना चाहिए कि संस्कार या वासना वहाँ पर शेष है। एतदेव विभजते, इसी को स्पष्ट करके दिखाते हैं। उपाधि भी उपाधियों से, इसका मतलब शरीर का भान नहीं होता, अभानात्मक वियोग होता है। गाढ़ी नींद में इंद्रियों का अभानात्मक वियोग होता है, प्राण का भी अभानात्मक वियोग होता है, अंतःकरण का भी अभानात्मक वियोग होता है, तो कार्योपाधिकता विगलित हो जाती है, तब सुषुप्ति अवस्था की प्राप्ति होती है। चार्ज नहीं है, ठीक है, तो वकील वकील का नाम लीजिए। यही कहा, अंतःकरणादि भी, उसी का स्पष्टीकरण किया भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने। अंतःकरण इत्यादि से, इत्यादि का अर्थ हमने कह दिया। उस समय विक्षेप में हेतु न ज्ञानेन्द्रियाँ हैं न कर्मेंद्रियाँ हैं, और अहमता ममतास्पद शरीर का भी भान नहीं है। इस प्रकार ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय और अंतःकरण जो कि विक्षेप में विशेष विज्ञान में ग्रहण त्याग में हेतु हैं, उनसे विहीन होकर उनकी बीजावस्था से संपन्न होकर जीव रहता है। जनितम, यद विशेष विज्ञानम घटपटादि विज्ञानम तद रहितम स्वरूपमात्मना, बहुत विकट स्थिति होती है व्यवहार में। जो जितना विशेषज्ञ होगा उतना पूजित होगा। क्या व्यवहार में विशेषण विशेषता के आधार पर मान्यता होती है। आप लिखना भी जानते हैं, आप लिखना भी जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं, हंसना भी जानते हैं, गाना भी जानते हैं, नाचना भी जानते हैं, व्यापार करना भी जानते हैं, पढ़ाना भी जानते हैं, खेती करना भी जानते हैं आदि। जितनी विशेषताओं से संपन्न व्यक्ति होगा व्यवहार में उतना समादर होगा। ऐसा लाओ नर पीर बवर्ची भिस्तीखर, ऐसा व्यक्ति लाओ जो एक हो। श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव कहा करते थे, ऐसा लाओ नर पीर बवर्ची भिस्तीखर, समय आने पर पीर का भी काम कर दे, बवर्ची का भी काम कर दे, भार झोंकने वाला भिस्ती का भी काम कर दे, भार ढोने वाला खर का भी काम कर दे। तो समय आने पर पीर के पीर, बावर्ची के बावर्ची, भिस्ती के भिस्ती, खर के खर रसोई घर में भी घुस जाए, भोजन बनाना जानता हो, गाने का अवसर आया तो गान भी कर ले, तबला बजाने का, हारमोनियम का अवसर आया तो वो भी कर ले, नाचने का हो वो भी नाच ले, पढ़ाने का हो पढ़ा ले, सेवा करने का हो पढ़ा ले, ज्योतिषी भी हो, इनमें सब गुण है ऐसी कैसी है, तो उपयोगी है, अक्रोधी नहीं है, हंस के काम करते हैं, नहीं क्रोधी होते तो सारे गुण मिट्टी में मिल जाते। तो क्या हुआ, ऐसा लावो नर पीर बवर्ची भिस्ती खर, लेकिन परमार्थ की दृष्टि से यह सब विक्षेप है। अब दोनों में सामंजस्य साधें, व्यवहार में 32 विद्या 64 कला से संपन्न हो, और जिस समय 32 विद्या 64 कला से संपन्न हो उसी समय उनसे अनासक्त हो, तब तो नहीं तो फिर सुषुप्ति में विशेष विज्ञान विहीन होने के कारण शांति मिलती है। जो जितना विशेष विज्ञान संपन्न है उतने ही क्या है, विक्षिप्त है, माने विक्षेप होगा। अच्छा अच्छा ये काम उनसे करा लेना, अब एक व्यक्ति को 10 जिम्मेवारी दे दी जाएगी तो अपने आप को पिसता रहेगा, तो बड़ी विचित्र बात। यहाँ विशेषता के आधार पर पूजा होती है, वहाँ निर्विशेषता के आधार पर उत्कर्ष होता है। विक्षेप विशेषता है, विशेषता विहीनता जो है वो क्या है, समाधि है या सुषुप्ति है, यही कहा। विशेष विज्ञान समाप्त हो जाता है, यद विशेष विज्ञानम घटपटादि विज्ञानम, घटपट इत्यादि का जो विज्ञान है, तदरहितम स्वरूपम आत्मना, उससे रहित है आत्मस्वरूप। यदि विज्ञानम इत्यवोच्येत ततः तत् अविशिष्टम अवच्छिन्नम सद्ब्रह्मैव स्यात् तच्च नित्यम इति नोपाधिजनितम नापि तदरहितम स्वरूपम ब्रह्मस्वभावस्य अग्रहणात्। अगर भाष्यकार भगवान विशेष विज्ञान न कहकर केवल विज्ञान ही कह देते तब तो विज्ञान स्वरूप विज्ञानमानंदम ब्रह्म, ब्रह्म का ही ग्रहण होता, तब तो फिर मुक्तोपसृप्य ब्रह्म होकर ही जीव सुषुप्ति में शेष रहता है, ऐसा सिद्ध होता। एक एक शब्द पर विचार चलता है ना यहाँ, विश्वविद्यालय आदि की पढ़ाई में तो गुलदस्ता है लेक्चर है ना, एक एक शब्द पर थोड़े विचार चलते। विशेष विज्ञान क्यों कहा, विज्ञान ही कह देते तो क्या आपत्ति थी, केवल विज्ञान कहते तब क्या होता, ब्रह्म में लक्षण चला जाता। इसलिए विशेष विज्ञान घटपट आदि का विज्ञान, या कहा यद विशेष विज्ञानम घटपटादि विज्ञानम तदरहितम स्वरूपम आत्मना, उससे रहित स्वरूप आत्मा का सुषुप्ति में शेष रहता है। यदि विज्ञानम इत्येव उच्येत, यदि भगवान भाष्यकार के द्वारा केवल विज्ञान पद का ही प्रयोग किया गया होता, कहा गया होता, ततस्तत् अविशिष्टम अनवच्छिन्नम सद ब्रह्मैव स्यात्, तब तो फिर क्या हो जाता, वो ब्रह्म में ही लक्षण चला जाता, अविशिष्ट अनवच्छिन्न निरुपाधिक ब्रह्म ही शेष रहता, अंतःकरणादि का बीज भी वहाँ पर शेष नहीं रहता, तब तो नित्य वो तो सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म विज्ञानमानंदम ब्रह्म आनंदो ब्रह्म, नित्य निरुपाधिक विज्ञान स्वरूप ही शेष रहता, फिर तो वहाँ से व्युत्थान की प्राप्ति नहीं होती, सुषुप्ति मात्र से कृतार्थता की समुपलब्धि होती। सद ब्रह्मैव स्यात्, सदरूप ब्रह्म ही सिद्ध हो जाता, फिर तच्चा नित्यम इति व सद्रु ब्रह्म तो नित्य सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म आनंदम ब्रह्म आनंदो ब्रह्म अनंतम ब्रह्म नोपाधि जनितम नापि तद्रहितम स्वरूपम। अब उपाधि जनित तो स्वरूप शेष नहीं रहता, तब तो उपाधि जनित स्वरूप क्या है, सुषुप्ति में तो उपाधि की बीजावस्था विद्या शेष रहती है। उपाधि रहित जो विज्ञान होता है वो तो स्वरूप ही होता है, निरुपाधिक विज्ञान। स्वरूपम ब्रह्म स्वभाव से अग्रहणात्, लेकिन सुषुप्ति में तो ब्रह्म स्वभाव का अग्रहण रहता है, अन्यथा ग्रहण क्या कह रहे कहाँ लिखा कहाँ है ब्रह्म स्वभाव से अग्रहणात है, अग्रहणात ब्रह्म स्वभाव का ब्रह्म स्वरूप का अग्रहण होने से इसका अर्थ क्या हुआ, अन्यथा ग्रहण की निवृत्ति हो जाती है और अग्रहण अब उसका बीज बना रहता है। मंद अंधकार में रज्जुखंड सर्प होकर उद्भासित होता है, घन अंधकार छा जाने पर सर्प का भान नहीं होता, लेकिन रज्जु का ग्रहण तो बना रहता है। क्या अन्यथा ग्रहण न रहने पर भी अग्रहण बना रहता, अन्यथा ग्रहण और अग्रहण का जो बीज है वो अज्ञान है। तो यहाँ पर अन्यथा ग्रहण न रहने पर भी अग्रहण अगर बचा रह जाए, रज्जु का रज्जुत्वेन रज्जु रूपेण ग्रहण ना हो तो अज्ञान शेष रहेगा या नहीं, ऐसे ही अध्यास की निवृत्ति हो जाने पर भी अन्यथा ग्रहण की निवृत्ति हो जाने पर भी विशेष विज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर भी विशेष विज्ञान की बीजावस्था कौन है, अंतःकरण की भी बीजावस्था अविद्या या ज्ञान उस समय शेष रहता है। इसलिए जीव सर्वथा ब्रह्म रूप होकर शेष नहीं रहता। अतवुक्तम विशेषेति, इसका अर्थ यह हुआ कि अहंकार से पिंड छूटा नहीं, शिवकल्प स्वच्छ सरीखे ब्रह्मकल्प होके रह गए। सारे बवंडर का मूल है अहंकार, काम कब तक जब तक अहंकार, क्रोध कब तक जब तक अहंकार, लोभ कब तक जब तक अहंकार, मोह कब तक जब तक अहंकार, शोक कब तक जब तक अहंकार, सर्दी गर्मी आदि द्वंद्व कब तक जब तक अहंकार, दुख कब तक जब तक अहंकार, भौतिक सुख कब तक जब तक अहंकार। अहम ही चप प्रसुप्त है, अहम ही सो जाता है सुसुप्ति में। इन सब द्वंद्वों से अच्छा मृत्यु का भय कब तक जब तक अहंकार, इन सब से पिंड छूट जाता है। इसीलिए विशेष विज्ञान हुआ नहीं कि मरे। अहंकार और मन में फिर क्या अंतर है? अंतःकरण का एक विभाग अहंकार है। अब यह है चारों में किसी एक का नाम लिया जाए तो पूरे अंतःकरण का ग्रहण माना जाता है। मनोवृत्ति का निरोध योग है तो मन का अर्थ अंतःकरण, चित्त वृत्ति का निरोध योग है तो चित्त का अर्थ अंतःकरण, अहम वृत्ति का निरोध योग है तो अहम का अर्थ अंतःकरण, बुद्धि वृत्ति का निरोध योग है तो बुद्धि का नाम अंतःकरण। और जब प्रतिद्वंद्वी ला के रख दें मन और बुद्धि, तब विभाजक रेखा हो गई, संकल्प विकल्पात्मक मन हो गया, या करूं या ना करूं, यहाँ जाऊं या ना जाऊं, यहाँ बैठूं या ना बैठूं, संकल्प विकल्प हो गया। चला ही जाऊं, बैठ ही जाऊं, ऐसा कर ही लो निश्चय हो गया। अब गर्व हो गया, मैं अमुक कर्म का बैठने वाला चलने वाला, ये सब गर्व हो गया तो अहंकार हो गया, सामे माता स्मृति हो गई तो चित्त हो गया। कार्य के भेद से मन बुद्धि चित्त अहंकार में भेद होता है, लेकिन पूरा अंतःकरण क्या है, ज्ञातृत्व रूप है। विशेष विज्ञान जिससे संपन्न हो उसका नाम अंतःकरण, यही हुआ ना सार यहाँ पर अंतःकरणादि का। विशेष विज्ञान जिससे संपन्न हो उसका नाम अंतःकरण। विशेष विज्ञान मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, चित्त के द्वारा, अहंकार के द्वारा संपादित होता है। विशेष विज्ञान की पिटारी का नाम है अंतःकरण। वो कभी संकल्प के रूप में, विकल्प के रूप में तो मन हो गया, और कभी अहंकार के रूप में, मेरे समान भी कोई है क्या ऐसा, तो अहंकार हो गया। गर्वी गर्व भी अहंकार का भेद है। निश्चय हो गया तो क्या है, बुद्धि हो गई, स्मरण होने लगा तो चित्त हो गया। इस प्रकार से कार्य के भेद से अंतःकरण में भेद माना जाता है, लेकिन विशेष विज्ञान रूप अंतःकरण। विशेष विज्ञान की सिद्धि जिससे होती है उसी का नाम अंतःकरण। हाँ, क्या करे, समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, समाधि के भेद हैं। आनंदानुगत समाधि आदि समाधि के भी भेद हैं। निर्विकल्प समाधि जब होती है तब विशेष विज्ञान नहीं रहता। सुषुप्ति में विशेष विज्ञान नहीं रहता, निर्विकल्प समाधि में विशेष विज्ञान नहीं रहता। अंतर क्या है, तमोगुण से आवृत होने के कारण विशेष विज्ञान का अपलाप हो जाता है। आज मच्छरों को पाठ पसंद नहीं है, अनध्याय मना रहे हैं। क्या, तमोगुण से आवृत होने के कारण विशेष विज्ञान नहीं होता, असत्व गुण के प्रकाश में विशेष विज्ञान नहीं होता। विशेष विज्ञान के आप कौन हो गए, अपनोदक, अपनोदक निवारक कौन, अंधकार, तमोगुण, असत्व गुण। क्या अर्थ हुआ, रस्सी पड़ी हुई है, अब हमने उसको सर्प समझा, अब घन अंधकार छा गया, तो उसने विशेष विज्ञान का अपहरण कर लिया या नहीं, ठीक है। और प्रकाश पूरा छा गया, मन अंधकार नहीं प्रकाश, तो विशेष विज्ञान माने रस्सी को सर्प, धारा, माला, भूषित, दंडादि रूप में नहीं जानेंगे। तो विशेष विज्ञान का पारक कौन होता है, तमोगुण या सत्वगुण, शुद्ध सत्वगुण। शुद्ध सत्वगुण के कारण विशेष विज्ञान ताराहित्य समाधि में है। तमोगुण से आच्छादित होने के कारण विशेष विज्ञान का अभाव किसमें है, सुषुप्ति में। इसलिए दोनों ही निश्चिंत होते हैं, तमोगुणी हो या विक्षेप रहित तमोगुणी भी होगा या नहीं। हाँ, विक्षेप रहित तमोगुणी होता है, विक्षेप रहित शुद्ध सत्वगुणी होता है। बीच वाले ही चक्कर लस में पड़े रहते हैं, विमुग्ध द्वावय में चिंता या मुक्त है। चिंता मुक्त कौन है, दो जड़ बालक के तुल्य, उसको कोई चिंता नहीं कल क्या होगा कुछ। या तमोगुणी बाबा लोग, जो बाबा तमोगुणी या गृहस्थ भी तमोगुणी होते, कर्तव्य व्याप्त ही नहीं है। या तो तत्वज्ञ को कर्तव्य नहीं व्याप्ता है, या तमोगुणी को कर्तव्य नहीं व्याप्ता है। तमोगुण की प्रगल्भता में अवधूति बहुत खतरनाक, तमोगुण के गर्भ से जब रजोगुण निकलेगा तब अवधूति कहाँ चली जाएगी पता नहीं। हुआ ना, मंद अंधकार में अपने हाथ भी ना दिखाई पड़े, हो गया ना विशेष विज्ञान का भाव, इतना अंधकार कि अपना हाथ भी ना दिखाई पड़े। सावन भद्र की अंधेरी रात, उसमें भी बिजली आदि चली जाए, कुछ ना हो, अपना अंधकार भी ना, अपना हाथ भी ना दिखाई पड़े, ठीक है। और कोई विशेष आत्मातृत्व किसी का भान ना हो, रज्जु के अतृत्व सर्पादि का भान ना हो, प्रकाश की प्रगल्भता। मंद अंधकार में क्या होता है, विशेष विज्ञान हो गया, घन अंधकार में वो विशेष विज्ञान निवृत्त हो गया, और विशुद्ध सत्व का उदय हो, प्रकाश ही प्रकाश, तो रस्सी को रस्सी समझेंगे, सर्प धारा माला भूछिद्र दंडादि अन्यथा रूप में विशेष रूप में नहीं ग्रहण करेंगे। यही है तमोगुण की प्रगल्भता के कारण विशेष विज्ञान का पुनोदन सुसुप्ति है। विशुद्ध सत्व की प्रगल्भता के कारण विशेष विज्ञान का पुनोदन समाधि, ठीक। नारायण। इसीलिए सिद्ध के रूप में दो ही पूछते हैं, दूसरे सिद्ध तो करोड़ों में कोई एक होता है, कौन? विशुद्ध सत्व के कारण। बाकी सब तमोगुणी, हमारे गुरु जी को शरीर का ही भान नहीं रहता, उसका मतलब क्या, शराबी को कहाँ भान रहता, तमोगुण के कारण। कर्तव्य का ही भान नहीं रहता, क्यों रहेगा, वो तो तमोगुण है। इसलिए बीच वाले जो हैं इनके लिए व्यवहार है, घोर तमोगुणी निश्चिंत रहेगा। अब वो देखिए ना, भैंस चौराहे पर लेट जाएगी, अब बचाने वाला बचा ले, मोटरसाइकिल ट्रक आदि वाला बचा ले, न बचा पावे तो न बचा पावे, उसे कोई चिंता नहीं कि कष्ट आने वाला है ना। हाँ, लेट गई तो लेट गई, गाय में क्यों कहूँ, भैंस मैंने कहा क्या, ये कार चल रही हो, गाय आ रही हो, गाय इधर भाग जाएगी, भैंस अड़ जाएगी, घोड़ा आगे आगे भागने लगेगा, सबके अलग अलग गुण हैं, कोई क्या, वो आगे आगे भागने लगेगा। और जो क्षेत्रीय कुत्ते होते हैं वो 10 कदम तक स्वागत करते हुए, भौं भौं करते हुए, अपनी सीमा जो उनकी है उसमें वो कमांडर इन चीफ होते हैं। अब अलग अलग हुआ या नहीं, भैंस हार जाएगी, गधा और हार जाएगा, गाय प्रयास करेगी कि आपको रास्ता दे दे, घोड़े अपना और अपने दिखाएगा, एक गुण का प्रभाव है या नहीं, यही कहा। यदा तु लयक लक्षणा विद्योपब्रह्मितो विक्षेप संस्कार समुदाचरति तदा विशेष विज्ञानोत्पादात्। स्वप्न जागरावस्थातः परमात्मनो रूपाद ब्रह्मस्वरूपम् आगमनम् इति। अब कहते हैं यदा तु लय विक्षेप लय लक्षणा विद्योपब्रह्मितो विक्षेप संस्कार। अब जब लय लक्षण, लयावस्था की प्राप्ति हो गई, कब, सुसुप्ति में, वह विद्या दशा है, तमोगुण की प्रगल्भता है, उससे उपब्रह्मित होता है विक्षेप का संस्कार, समुदाचरति, वही जो समुदाचरण का प्रयोग किया कि बिल्कुल स्वच्छ नहीं होता, शुभ्र नहीं होता, पहले कहा था स्वच्छ सरीखा होता है, सदृश होता है, तदा विशेष विज्ञान उत्पादात। स्वप्न जागरावस्थातः परमात्मनोरूपाद ब्रह्मस्वरूपम आगमनम इति। सुषुप्ति अवस्था में जीव स्वच्छ सदृश ब्रह्म सदृश दैव विक्षेप के संस्कार से संपन्न होकर शेष रहता है। जब दैव योग से प्रारब्ध योग से या बाह्य आघात के योग से सुषुप्ति अवस्था टूटती है तब वहाँ से भ्रम से च्युत हो जाता है। च्युत हो जाता है मतलब बीजावस्था भंग हो जाती है, सुषुप्ति अवस्था भंग हो जाती है। अब लय विक्षेप विक्षेप के संस्कार उद्बुद्ध हो जाते हैं तब विशेष विज्ञान संपन्न हो जाता है। विशेष विज्ञान संपन्न हो जाता है। और बीच बीच में अगर झपकी आवे तो गाढ़ी नींद तो नहीं है, बीच बीच में झपकी आवे तो जब जब झपकी आवे तब तब विशेष विज्ञान लुप्त हो जाएगा जागृत में भी। यह तो विक्षेप के संस्कार उद्बुद्ध हो गए, स्वरूप से भ्रंश हो गया, च्युत हो गया, फिर गोरख धंधा 99 के चक्कर में फंस गया। यह हुआ भ्रंश रूपम आगमनम मिति, स्वरूप च्युति हो गई, स्वरूप से च्युत हो गया। च्युत हो गया मतलब जो परमानंद में निमग्न था, विक्षेप शून्य था, लयावस्था को प्राप्त था, अब वही हाँ तेजे ही कर दो भाई नहीं तो आज तो मच्छर का हमला वही क्या है, विक्षेप की अवस्था में घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, स्त्री का ज्ञान, पुरुष का ज्ञान, शत्रु का ज्ञान, मित्र का ज्ञान, भेदक ज्ञान, भेदक ज्ञान, भेदक ज्ञान, भेद विज्ञान विहीन नहीं, भेद विज्ञान संपन्न हो जाता। न केवलम कौशितक ब्राह्मणे वाजस्नेयेभ्य वाजस्नेयेप्येवमेव प्रश्नोत्तरयोर जीव व्यतिरिक्त मामनन्ति परमात्मानम् इत्याह अपिचैव मेक इति सूत्रांश को लिया भाष्यकार ने। यह जो संवाद है बालाकी और किसका, अजात शत्रु का, यह कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद तक ही सीमित नहीं है, बृहदारण्यक उपनिषद में शाखा विशेष में भी यह संवाद प्राप्त है। वहाँ पर भी प्रश्नोत्तर तक्रम प्राप्त है, वहाँ पर भी जीव से व्यतिरिक्त परमात्मा का ही उल्लेख प्राप्त है। अतः प्राप्त संदर्भ में जीव का जो लय स्थान परमात्मा सुषुप्ति में है उसी का प्रसंग यह है। यहाँ समाधि का वर्णन क्यों नहीं किया अजात शत्रु ने, समाधि का वर्णन करते तो दृष्टांत सार्वजनिक नहीं हो पाता, करोड़ों व्यक्तियों में किसी एक को समाधि लगती है उसका अनुभव होता है। हम निंदा नहीं करते, ऐसी ऐसी समाधि चलाई है, आप कुर्सी पर बैठे रहिए, पांव हिलाते रहिए, आपको समाधि लग जाएगी। समाधि कोई कठिन काम नहीं है, बहुत आसान है, आसान है, चला रहे हैं समाधि व्यापार तक, ऐसा ऐसा पथ भ्रष्ट कर रहे हैं, समाधि को इतना सुगम बनाया क्या। हाँ समाधि के लिए कोई ज़रूरी नहीं है ये सब, आप कुर्सी पर बैठ के भी पांव हिलाते हुए भी समाधि प्राप्त कर सकते हैं। ये समाधि का रहस्य पहले लोगों ने समझा ही नहीं, बहुत कठिन कर दिया। चलता फिरता व्यक्ति, व्यापार करता हुआ, सिनेमा देखता हुआ, कोई बात नहीं, मुर्गी अंडा भी खाता है, खाता हुआ समाधि लगा सकता है। एक महात्मा बोले मेरे सामने, पूरे विश्व में योग का प्रचार करने वाले, लगभग 55 वर्ष पहले की बात, 54 वर्ष पहले की बात होगी, तीर्थराज प्रयाग में विश्वविख्यात योगी सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते गीता, उससे पहले जो जटिल साधन सबको छोड़ दिया फिर क्या कहा, पुराने पंडितों ने बाबाओं ने आपको भटकाया, भगवान श्री कृष्ण की वाणी देखिए सुनिए, सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम, सुखपूर्वक ब्रह्म संस्पर्श हो जाता, कहाँ कठिनाई है, सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम। अब वो नैमिष के जितने साधक थे सब झूम पड़े, इतनी इतनी दाढ़ी वाले, हमको तो बड़ा कठिन मनाया गया, ये कह दिया। अब मैं तो बच्चा था, वो सब बूढ़े थे संत लोग, मुझसे कहा क्यों, हमने कहा गीता लाई है, हमने कहा इससे पहले कितनी जटिल साधना दी गई है, उसके बाद सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम और गीता का 18वां अध्याय, अभ्यासा द्रमते यात्रा दुखांतम च निगच्छति, सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम से पहले कितनी घाटियां हैं, गीता लाइए आप। अरे तब तो ठग गए वो, हमने कहा ठगेंगे नहीं तो और क्या करें। उनकी निंदा में तात्पर्य नहीं है, लेकिन कष्ट की तो बात है ना, कष्ट की बात है कि प्राचीन ऋषियों की निंदा करना कि वो दुर्गम मार्ग बता गए और हम एक आता था महात्मा साफा वाला ऋषि केस, एक महीना लगभग योग सिखाता था, बोलता था वहाँ, या 15 दिन अजमल खां पार्क तिब्बिया कॉलेज के पास दिल्ली में। मैं शाम को छुट्टी मिलने के बाद पढ़ाई से 1 घंटे के लिए पार्क में घूमता, बहुत अच्छा पार्क का क्रम था, कहीं ग्रंथ साहब के पर ऊपर प्रवचन होता था, कहीं वाल्मीकि रामायण पर, कहीं भागवत पर, बहुत अच्छा क्रम था उन दिनों। वो आके एक महीना लगभग ऋषिकेश से आते, वो सबको कहते ऋषियों ने आपको ठगा, ऋषियों ने ठगा, एक ऐसा अद्भुत मंत्र जिससे व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, ठीक है। हमने कहा हमको भी समय दीजिए संत जी आप कहाँ ठहरे हैं, नाई पारा में ठहरा हूँ तिब्बिया कॉलेज के पास, किस दिन आऊँ उस दिन, किस समय आऊँ उस दिन। हम पहुँच गए, हमने कहा ब्रह्म साक्षात्कार कराइए, और वो यहाँ दवा या तेज आने लगा, हमने कहा इससे ज़्यादा तेज मुझे रोज़ दिखता है। फिर कहा कान में उंगली डालो सो हम सो हो सा, हमने कहा ये तो हमको होता ही रहता, फिर यूँ दबाया, हमने कहा इससे ज़्यादा आता, और कुछ आपको आता बताइए। अरे तो मेरे समान सिद्ध बन के पूछता क्यों नहीं, बच्चा बना हुआ है, जब तू मुझसे ज़्यादा जानता है तो सिद्ध बन के क्यों नहीं पूछता। मैंने कहा मैं विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थियों का नेता भी हूँ, लेकिन उपद्रवी नहीं हूँ, आप ढोंग करना छोड़ दीजिए, कोई भी नस नारी को दबाएगा तो अपने आप यहाँ पर प्रकाश आवेगा, ये सब कोई सिद्धि के लक्षण नहीं है बाबा जी, ये सब ठगना बंद कीजिए अब आप, ठीक तो हम सा सो हम वाले थे, वो एक से एक चला रखा है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, वो राम राम नहीं है, क्या है तुम लोगों को मंत्र बतावेंगे जब मुझसे दीक्षा लोगे तब, अंत में कहेंगे सो हम हमसा, वो पहले से उपनिषदों में लिखा है। तो ठगने की विद्या बहुत, समय भी हो गया, ठगाई पर विद्या को प्रवचन को विराम ना दें, इसीलिए कहा वहाँ से भ्रष्ट हो जाता है भ्रंश, भ्रंश माने स्वरूप की स्थिति जो होती है, लगभग स्वस्थ होकर स्वच्छ होकर ब्रह्म भावापन्न होकर विशेष विज्ञान विहीन होकर जो सुषुप्ति में रहता है उससे व्युत्थान दशा की प्राप्ति होती है। तो कौशिकी ब्राह्मण उपनिषद में ही नहीं बल्कि प्रश्नोत्तर के व्यास से इसी तथ्य का प्रकाश, जीव के अतिरिक्त जो ब्रह्म परमात्मा है उसी का यहाँ पर परम तात्पर्य के रूप में निरूपण है। अपिचैवमेक इति भाष्यकार भगवान ने सूत्र के अनुसार बताया, तो वाजस्नेय संहिता के अनुसार, बृहदारण्यक के अनुसार भी वास्तव में यहाँ जीव में ही कर्तृत्व का आधान करके अधिदेव मंडल का कर्ता जीव को माना गया हो ऐसा नहीं, आखिर जीव का जो लय स्थान है वह जो वास्तव ब्रह्म है उसी में, यहाँ सुषुप्ति का उदाहरण इसलिए दिया कि जन सामान्य भी